Dördüncüsü Allah'a saygı duymak. Beşincisi mahşerdeki o korkunç hesaplaşmadan korkmak. Altıncısı mı oluyor? Evet, altıncısı Allah rızası için sabretmek. Yedincisi namaz kılmak. Sekizincisi gizli ve aşikar infak etmek, yardım etmek. Dokuzuncusu efendim kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Bu dokuz ameli sergileyen, yerine getiren kişiye Allah-u Teala ne vaat etti? Orada kalmıştık geçen hafta. Buyurdu ki Yüce Rabbim, ulaike, işte onlar, lehum, onlar içindir, ukba eddar, ukba eddar, yurdun sonu, yurdun sonu akıbeti onlaradır diyor. Ukba sonuç demektir, akıbet deriz ona biz. Bu işin akıbeti budur diye kullanırız biz bunu yani. Türkçeye geçmiştir bu. Dar da yurt demek. Yurt, ülke. Yani ukbeddar ahiret demektir. Ahiretin ödülü, ahiretin mükafatı bunlar içindir diyor. Bu amelleri yapanlar için ahirette bir ödül hazırlar. Nedir bu ödül? Yani bu ukbeddar, yurdun sonu, ülkenin sonu nedir? Cennet-u adinin, adın cennetleridir. Bu sefer ukbeddâri bir sonraki ayetin başında Yüce Allah açıklıyor. Cennet-ü Adın'dır. Adene, aslında Adene korumak, muhafaza altına almak, kontrol altına almak, yerleşmek, meskun etmek anlamına gelir. Adın. Fakat Adene, Adın kelimesi ise işte bizim bildiğimiz cennet bahçelerinden bir bahçe veya cennetteki cennet türlerinden bir türdür. Firdevs cenneti var, Adın cenneti var, Mehva cenneti var. Bu şekilde cennetler vardır diyor Allah-u Teala. Herkes amellerine göre bu cennete yerleşecek. İşte bu Adın cenneti dediğimiz zaman da Adın bahçeleri, bu kulların yerleşeceği, oturacağı, gezineceği bahçelere Adın bahçesi deniyor. Tabii ki bu Adın cennetinin özellikleri var. Kur'an'da Allah-u Teala bunun özelliklerini veriyor. Nedir bu özellikleri? Önce burada verdiklerine bakalım. Burada bir tarif yapıyor, bu açılım yapıyor burada, açıklıyor. يَدْخُلُونَهَا. Onlar o Adın cennetlerine girecekler mahşerde. Nedir o Adın cennetinin özelliği? Ve men salaha min abaihim. Babalarından, atalarından salih olanlar, iyi olanlar. Ve ezvacihim, hanımlarından, eşlerinden. Ve zürriyatihim, nesillerinden. İyi olanlar da onlarla beraber oraya girecek. Demek ki Adın cennetinin birinci özelliği bu ayetlere göre, üç nesil bir araya gelecek. Baba nesli, efendim çocuk nesli ve torun nesli. Üç nesil bir araya gelecek. Yani bu amelleri yapan insanlar diyor Allah-u Teala, Adın cennetine girmiş ama yalnız başına dolaşıyor da ne anlamı var? Yalnız başına Adın cennetine girmişim. Girdik, ne olacak? Hiçbir anlamı var mı yani yalnızlığı? He? Ama diyor, babasından, hanımlarından, çocuklarından, bunlara torunlarından iyiler varsa, onlar da cennetlik, salaha. Onlar da iyi ama Adın cennetine hak kazanamamış. Onlar da vereceğim ha. Diyeceğim ki siz de gidin, bak burada sizin sülalenizden bir adam çıktı buraya. Ona vereyim siz bari, siz gidin onunla beraber orada yaşayın, orada yalnız kaldı orada. Onun anlamı yok yani. Anlıyor musunuz? Demek ki Adın cenneti üç nesli bir arada barındıran bir cennet. Ve buraya giden adama da Allah-u Teala ödül olarak ayrıca onları verecek. Yani torunlarından iyi olanlarını, çocuklarından iyi olanlarını, babasından iyi olanlarını da ona verecek. Bu bir özelliğin bir tanesi bu. İki, vel melâiketü yedhulûne aleyhim min külli bâb. Ve o cennetin bütün kapılarından melekler onların yanlarına girecek diyor. Oo, melekler onun başına uçuşacak diyor. Bu adam ne büyük adam ya, buraya adın cennetine gelmiş. Bu adamı ziyaret edelim ya. Melekler bile gelecek ona diyor. Bu adın cennetin özelliği bu. Her kapıdan melekler uçuşacak onlara. Diyecekler onlara ki melekler, selamun aleyküm, selam size, selam, bima sabartum, dünyada sabrettiğinizden dolayı, o sabredip de o amelleri yaptınız siz, o amelleri yaparken ne kötülüklerle karşılaştınız siz, ama onları aştınız siz, gayret gösterdiniz, sabrettiniz, problemleri çözdünüz ve buraya geldiniz. Selam. Bak orada da selam verilecekmiş. Feni'me. Ne güzel değil mi? Ne güzel. Ukbeddar. Bu dünya hayatının sonunda elde ettiğiniz bu akıbet, bu sonuç ne güzel değil mi? Ne güzel. Melekler bu şekilde onların aldığı ödülü bu şekilde met edecek, övecek. Ni'me. Ne güzel. Bu sonuç, bu iyi sonuç, bu güzel sonuç, ne güzel diye melekler onlara konuşacak. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Melekler seni cennette karşılıyor, gelip seninle konuşuyor, selam veriyorlar. Efendim, hatta sana niçin, nasıl bu cenneti hangi sebeple kazandığını da söylüyorlar. Bima sabartu, sabrettiğinizden dolayı sebebini söylüyorlar melekler. Yani buraya, buraya öyle herkes gelemez ama sabır, gayret demek sabır. Problemleri çözdünüz mü? Çöze çöze buraya geldiniz ha? Ne güzel sonuç diyecek melekler. Demek ki ne oldu şimdi burada? Bu amelleri yapan insanlara Allah-u Teala bize cenneti adni verecek ama bu cenneti adnin özelliğinden ikisini buraya bahsetti. Peki başka nerede bahsetti? Var mı başka bir şey diye bir soralım. Sorarsak 10. cüze gitmemiz lazım. Öyle gözüküyor. Kafama öyle geliyor. Ha. Evet. Şimdi bak burada buyuruyor ki Yüce Allah. Vaad Allah. Ben vaat ettim. Ben vaat ediyorum. Söz veriyorum. Bak. Söz veriyorum. Müminine vel müminatı. Mümin erkeklerle mümin kadınlara söz veriyor. İnanan erkeklerle inanan kadınlara söz veriyorum. Cennetin tecrimi tahtiyel enhar. Altından ırmaklar akan cennetlere onları koyacağıma dair söz veriyorum. Allah söz veriyor bak. Haridine fiha. Orada süreli kalacaklar. Ve mesakine tayyibeten fi cenneti adın. Cennet-i adın içinde de çok güzel bir mesken. Onlara özel ben bir ev yaptıracağım diyor Allah'a. Özel ev yaptıracağım onlara. Kulum gelecek. Bu mümin kadınlarla mümin erkek kullarım gelecek bunlar. Bunlar benim misafirim. Onlara özel ev yaptıracağım diyor Allah'a. Ve mesakine daime. Tertemiz ev. Meskenler ev. Evler. Köşkler yapacağım. Furkan suresinin son sayfasının son ayetlerinde. Köşkler. Demek ki adın cenneti Allah'ın bir vaadiymiş. Vaadi söz veriyor. Diyor ki sen böyle yaparsan kulum ben de sana özel bir mimarisiyle o mimariyi ben çizeceğim. Mimari benim. Sana ev yapacağım. Gel cenneti adında. Cenneti adın diyor. Bak. Cenneti adın geçiyor. Böyle geçiyor. Ama burada mümin erkeklerle mümin kadınlara ayrı ayrı ödül vereceğini söylüyor. Kadın da ayrı bir ödül alacak yani. Anladın mı şimdi? Bak, ibadette kadının özgürlüğünü anlatıyor. Ayrı bir ödül veriyor ona. Sonra başka nerede var? Başka şurada var. şurada olması lazım. Nahl suresinde hatırladığım kadarıyla olması lazım. Ha, bak, bak, bak, bak. Cennetu adnin yedhulunaha tecri min tahtiha al-enharu lehum fiha ma yeşaun kezalike yeczillahul muttakin. Şimdi diyor ki Allah-u Teala bu muttakilere, bir evvelki ayetin sonuna geliyor. Ve le ni'me darul muttakin. Muttakilerin daha evi, yurdu, ülkesi ne güzeldir diyor. Nedir o yurt? Açıklıyor şimdi. Cennetu adnin, adın cennetleridir. Yedhulunaha, girerler oraya. Tecri min tahtiha al-enhar, o cennetlerin altından ırmaklar akar. Lehum fiha ma yeşao. Burada bak, burada olan diğer adın cennetiyle ilgili ayetlerde yok. Bak burada diyor ki lehum fiha ma yeşao. Diledikleri her şey orada var. Kulumun dile dileyecek de yerine gel, böyle şey yok. Her dilediği şey orada var. Karşılığı mutlaka var. Ben kuluma eksik bir ödül orada vermem. Ne istiyor? Ah, hepsi. Cennet-i adın buymuş demek. Bütün dileklerin yerine getirildiği cennet. Bütün isteklerin yerine getirildiği cennet. Çünkü bu adam bu dünyada her şeyi istemedi Allah'tan. Yetindi. Fakirleri gözetledi. Sen mi benim fakir kuluma verdin gece gündüz gizli aşikar, öyle mi? Ha şimdi her istediğin sana ben veriyorum Allah-u Teala. Lehum fiha ma yeşao. Kezalike yeczillahul muttakin. Bu muttakilerin ödülüdür diyor Allah-u Teala. Allah böyle cezalandıracak. Bak şimdi bak. Bu alttaki ayeti okumayacaktık ama okuyalım onu. Şimdi bak bu adamların canı çıkarken nasıl çıkacağını anlatıyor. Bak şimdi bu adam var ya, adın cennetini kazanmış adam var ya, bunların canı da farklı çıkacak. Bak şimdi ellediğine bu adamlar ki bu adın cennetine hak kazanan bu muttakva sahipleri ki teteveffahumul melaiketu, melekler onların canını alırken, vefat ettirirken melekler onların öldürürken, canını alırken tayyibine, öyle hoş bir şekilde alacak. Öyle eciyet, meziyet, acı, macı filan yok. Aynen bak burada diyor. Bunun tayyibine kelimesini Vaka suresindeki bir ayetle tefsir ediyor Allah-u Teala. Orada diyor ki فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عَيْنٌ. Çok ferah, çok mutlu bir şekilde canını alacak melekler diyor. O naim cennetini görecek diyor da bakarken diyor. Sen zannediyorsun o adam ölüyor ama o adam cenneti seyrediyor. Bak şimdi burada melekler onların canlarını tayyibine olarak alacak. Tertemiz, hoş bir şekilde, mutlu bir şekilde. Ve melekler diyecek onlara ki yekuluna selamun aleyküm. Selamun aleyküm diyecekler onlara. Hem canını alıyor hem de selam veriyor. Diyor ki Allah'ın rahmeti senin üzerine ama bu canı alacak götüreceksin, Allah'a götüreceksin. Ve ardından diyecek ki udhulul cennete bima kuntum ta'melun. Yaptıklarından dolayı cennete gireceksiniz. Girin. Bu cennetliklere. Bu adın cenneti böyle bir şeymiş. Başka nerede var? Başka Fatır suresinde var. Şimdi burada da bir cenneti anlatıyorum ama bu adın mıydı bilmiyoruz ama bakalım belki adındır. Ne dedi bu? Ha tamam. Bak şimdi. Cennetu adnin yedhulunaha. O mükemmel insanlar, o dünyada hayır yapmak için iyilik yapmak konusunda yarışanlar, iyi de iyi kavramını yakalamakta yarışanlar var ya diyor. Onlar diyor adın cennetine girecekler. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُعَ. Altından bilezikler takacağım onlara. وَلُؤْلُعَ وَاِنْجِدَنْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. O cennette onların elbiseleri ipekten olacak ya. Altından bilezik, inciden bilezik ve ipekten elbise. İşte cennete adı buymuş. Öylesin. Ben söyleyeyim. Öylesin. Başka bir yerde var mı? Başka bir yerde. Yani böyle şimdi girdik Kur'an'a. Böyle gidiyoruz ama bakalım nerede yakala şey haka basacağız. Ha burada da olması lazım. Takva sahiplerine diyor Allah-u Teala, ben cennet cennet-i adnin mufettahaten lehumul ebva, bütün kapılar onlara açık olacak. Cennetin adın cennet öyle bir cennetmiş ki bütün kapılar açık, kapalı yok, her kapı açıktı başı. Mufettahaten lehumul ebva muttekiine fiha yed'une fiha bifakiyetin kethiretin ve şerab, karşı karşıya koltukta oturacaklar diyor, hanımlarıyla beraber diyor böyle. Aa, koltuğa cennette kapılar açık ama böyle hırsızlık olmuyor. Efendim kapılar açık, karşı karşıya koltuklarda oturacaklar. Yed'ûne fîhâ bifâkiyetin kesîratin, istedikleri meyveler ve şarap, istedikleri içecekler. Ne istersen. Allah-u Teala diyor ki benim kulum geldi adın cennetine girdi, hizmetçiler melekler onlara hizmet edecek. İçecek mi istiyorsun, meyve mi istiyorsun, ne istiyorsun, hepsi elbise kırıla. Tabii ki bunlar, bakın kaç tane ayete gittik biz buradan, şimdi dönelim geriye, ayetimizi unuttuk. Şimdi bütün bu sistem anlatılan Kur'an'da, bu adın cenneti, tabii ki bu dünyada bu insanlar takva elbisesini giymiş. Takva elbisesini giyen Allah-u Teala orada ipekten elbise giydirecek. Öyle. Ya takva elbisesi var mı hoca efendi? Var. Arap suresinde söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki ve libâsü takva zâlike hayr. Takva elbisesi en değerli elbisedir. Şu giydiğiniz elbise önemli değil diyor Allah-u Teala. Bu elbise avret yerlerinizi örtüyor. Benim için olan takva elbisesidir. Bu beynin içindeki bilinçtir. Bilinç. Ahlak bilincidir bu. Ha? Takva. Kendini kötülüklerden koruyan duyguya takva duygusu diyoruz. Bu bir elbisedir. İnsanın içini örter. Dıştaki elbise avret yerlerini örtüyor. Takva elbisesi de içindeki avreti örtüyor. Şeytana karşı koruyor seni. Ha, bu elbiseyi giydin mi sen diyor takva elbisesi. Ben de sana orada cenneti adında ipek elbisesi giydireceğim da kardeşim. Kardeşim. Dolayısıyla şimdi epey bayağı gitti yani, bu uzadı yani bayağı burası. Çünkü çok önemli bir konu. O yukarıda sayılan 9 tane ameli yapmak kolay bir olay değil yani. Allah-u Teala da bak kaç tane ayete gittik yani. Bunu anlatmakla bitiremiyor bu adam. Ya bu adamları ödülünü anlatmakla bitiremiyor. Tevbe suresinde söylüyor, Nahl suresinde söylüyor, Saat suresinde söylüyor, Fatır suresinde söylüyor. İşte burada söylüyor, Rahat suresinde söylüyor. Bu adam dehşetli bir adam. Bu adamlar müthiş adamlar. Bunların da ödülünü anlatmakla bitiremiyor Allah-u Teala. Efendim, şimdi geliyor o yukarıdaki amellerin tersini yapanlara. Şimdi onlara geldi. İş geldi oraya. وَالَّذ۪ينَ يَنْغُلُونَ عَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Şimdi diyor Allah-u Teala Allah'a verdiği sözü anlaşma haline getirdikten sonra onu bozanlar var ya diyor. Ahde vefa göstermeyen, anlaşmayı bozanlar var ya diyor. Ve onlara bakalım şimdi. Ve yektaûne mâ emarallâhu bihi en yûsale. Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştirmeyip kesen. Kesenler var ya, ha. Ne olacak ya Rabbi? Ve yufsidûne filâ, ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, bozgunculuk yapanlar var ya, ulaike lehum, onlar için vardır el lanetü, lanet vardır. Uf. Ve lehum suudda, yurdun da en kötüsü vardır yani. Sonucun da en kötüsü vardır. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Burada 3 tane şey söyledi ama yukarıda 9 tane söyledi. Bu 3 tanesi o 9 tanesini içine alıyor. Yani orada 9 tanesini ayrı ayrı saydı. Ama ardından 3 tane olumsuz davranış saydı. Bu 3 tane olumsuz davranış yukarıdaki 9 tane olumlu davranışın zıttını kapsıyor. Yani onları bir daha, onların tersini ayrı ayrı saymadı. Ama 3 tane koydu. Şimdi bunları açıklayalım. Yukarıda ne demişti Yüce Allah? Ahde vefa gösterip Allah'a verdiği sözü yerine getiren ve anlaşmayı bozmayan demişti. Ve bunun ne olduğunu söylemiştik. Siz artık doçentsiniz. 16 senedir benim talebemsiniz. Bunu anlatmıştık. Ahde vefanın nasıl olduğunu, Allah'a nasıl söz verdiğimizi, anne karnında Allah-u Teala bize soru sorduğunu, bu soruya cevap verdiğimizi, bunları anlattık. Ayrıca dedik ki bir kulun bir kula söz verdiği zaman, bir kulun bir kulla anlaşma yaptığı zaman da bu anlaşmayı aynı zamanda Allah'la yaptığını, Allah-u Teala'nın o anlaşmaya imza koyduğunu, buna da örnek olarak neşeyi verdik efendim, nikahı verdik. Nikahta imza atıyorsun, Allah-u Teala o nikahı kabul ediyor. Kabul ediyor da sen meşru olarak ilişkide bulunuyorsun. Allah-u Teala onu kabul etmese, Allah oraya imza koymasa o nikahı ne yapıp? Demek ki bizim yaptığımız anlaşmalara Allah-u Teala da şehadet ediyor. Ben orada yanınızdayım diyor, iki kişi konuşurken, üç kişi konuşurken oradayım. Dolayısıyla kulun kula verdiği sözü yerine getirdiği zaman Allah'a verdiği sözü yerine getirmiş oluyor. Kulun kula verdiği sözü yerine getirmezse Allah'a verdiği sözü yerine getirmemiş oluyor. Bunları anlattık. Bir daha buraya dönmemizden anlamı yok. Siz bunları biliyorsunuz. Efendim, şimdi burada diyor Yüce Allah buyuruyor ki anlaşma haline getirdikten sonra verilen sözü yerine getirmeyen adamlar, onlara lanet vardır diyor. Kötü sonuç vardır diyor. Siz zannetmeyin yani bu sadece ahirettedir bu olaya. Bu dünyada. Bu dünyada lanet var. Lanet ne demek? Lanehullah. Lanet demek Allah'ın gazabına uğramak demek. Lanet demek Allah'ın kovması demektir. Allah birine lanet etti mi onu kovuyor. Defol. Şeytana demiş ya defol. Çık çık. Lanet etti. Şeytan lanet. Allah ona lanet. Kovmuş. Şimdi bir toplumun, bir ferdin kovulmasını düşünebiliyor musun Allah tarafından? Ha bu ayet bütün ahlakı düzeltir ha. Bütün ekonomiyi düzeltir ha. Bütün siyaseti düzeltir ha. Ha burası, ha burası bitirir işi. Ötekilere inme. Yani kul şunu diyecek. Siyaset diyecek ki halkıma bir söz verdim. Onu yerine getirmem gerekiyor. Yoksa Allah beni lanet eder. Düşünürsen siyasi ahlak ne olur deyin baba gene. Düzelir işte. Bir kelime içi bitiriyor. Bir kelime. Bir ticaret erbabı attığım imzayı takip etmezsem Rabbim bana lanet edecek diye düşünürse sen o ticarette ahlaksızlık bulabilir misin? He? Bir de bak. Bu her şeyde böyle. İmza atıyorsun nikahta, sonra karın bırakmanı ihtiyarladım atacaksın, onun dışarı yeni bir karı alacaksın, şunu yapacak, bunu yapacak. Ulan bu attığın imzaya sahip çıksana. Düşünürsen sen Allah bana lanet eder, ne çıksın? Yapar mısın kötüyü? Entrika yapar mısın? Ha? Öyle sana 3-4 tane çocuk büyütmüş olan bir kadını dışarı atmanın anlamının ne olduğunu. Bunlar bunu İslam ahlakı bu işte. Bunlar bunu anlat. Yoksa bu ayetle böyle havaya anlatılmıyor. Ama biz bu ayetlere yanaşmadığımız için bak lanete uğradık, kovulduk. Dünyaya akıl verirken şimdi dünyanın peşine koşmak, akıl almaya gidiyordu değil mi? Öyle değil mi? Ya bu nasıl oldu bu iş? İşte böyle oldu. Allah'a verdiğin sözü yerine getireceksin. Kula verdiğin sözü yerine getireceksin. Bu bir İslam ahlakıdır. Bunu yapmayanı kovarım diyor Allah-u Teala. Huzurumdan kovarım, lanet ederim ona diyor. Üf. Şimdi bu öğretilmesi lazım. Anlaşıldı mı? Yani namazı öğrettiğimiz kadar bunu öğretmezsek bu ahlakı yerleştiremeyiz. İslam ahlakı ne? Bu din niye gelmiş? Bizim menfaatimize gelmiş. Efendim? Sonra ve yaktaun ma emara Allah bihi. Allah'ın bitişmesini emretti en yusale. Bitişmesini emrettiği şeyleri doğrar. Bu doğrar. Bu lanet edeceğim adamlardan biri de diyor böyle benim bitişmesini emrettiğim şeyleri doğrar diyor. Doğrar. Ya kata keser. Doğrar. Yani bu ne demektir? Ya Rabbi bu nasıl bir şeydi bu? Bu doğramak. Bunun en güzelini gidelim Muhammed suresinde Allah-u Teala kendisi cevap versin. Biz bunun altına kalkamayız. Buraya bak şimdi ne diyecek? Bak geldi açtık oraya orası geldi. Şimdi diyor ki şimdi bak gözlerim görmüyor buraya doğruluğu ama ben okuyayım. Ha yok burası değil ya daha ileride ileride. Ha bu görüyor senin de gözlerin aynı şekilde gidiyor ha. Ha ben okuyayım hem gidelim. Fehel aseytum اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُخَتَّمُوا اَرْحَانَكُمْ diye Allah-u Teala. Aman ya Rabbi. فَهَلْ اَسَيْتُمْ Eğer siz iktidarı ele alırsanız, bak. Siyasetin temel kanunu koyuyor burada. Temel, evrensel. Ha! Bu kitabı, bu Kur'an'ı bilmiyoruz ki. Siz iktidarı ele alırsanız diyor Allah-u Teala. اِنْ تَوَلَّيْتُمْ Eğer yüz çevirirseniz فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ Eğer iktidarı ele alırsanız اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde fesat çıkaracak da وَتُقَتَّعُوا Kesecek misiniz? اَرْحَامَكُمْ Aranızdaki sevgi bağlarını Vay. İhan ediyor Allah-u Teala. Bu kadar bu siyaset değilin olacağım iktidarı değilsiniz entrikalını yapıyorsunuz falan. Ne diyor bu? Yine iktidara geleceksiniz de fesat çıkarıp bu insanların sevgi bağlarını koparacak mısınız? Akrabalık bağlarını koparacak mısınız diyor. Bak. Yani burada Allah-u Teala siyasetin siyasi erkin topluma sevgi bağlarını bağdaştırmak, sevgi bağlarını kaynaştırma sanatıdır diyor. Siyaseti tarif ediyor burada. Ama ya Rabbi, dirilesin dünya. Siyaset demek, topluma sevgi bağlarını kuvvetlendiren sanat demektir diyor Allah-u Teala. Farabi de ne diyor? Bundan alan Farabi bizim filozof, siyaset, bir topluma erdemleri kazandırma sanatıdır diyor. Uf. Şimdi bakın. Ne diyorsun sen hoca efendi? Ula siyaset doğramak demektir ya. O grup bu grup. Doğra. Doğra bu insanların gönüllerini. Doğra bu sevgi bağlarını. Siyaset şimdi sevgi bağlarını doğramak oluyor efendim. Çocukları öldürmek oluyor efendim. Kadınları öldürmek oluyor efendim. Sayın Albay, bak Kur'an'a, iş bitiyor, siyaset, dünya. Allah-u Teala 1400 sene evvel o Mekke'de bunu haykırdı. Siyaset, sevgi bağlarını kuvvetlendirmektir. Bunun sanatıdır bu siyaset dedi. Aa, ne böyle geldik buralara ya? Ha buradan geldik buraya şimdi. Burada diyor ki Allah-u Teala, bitişmesini emrettiğim şeyleri doğrarlar onlar, keserler. Yani sevgi bağlarını keserler. Toplumdaki sevgi, merhamet bağlarını keserler diyor Allah-u Teala. Bu akrabalık bağları manasına da gelir. Efendim, sevgi bağları manasına da gelir bu. Ha şimdi, demek ki Allah-u Teala neyi bitişmesini emretti? Gönüllerin bitişmesini emretti. İnsanların birbirini sevmesini emretti. Sevgi bağlarını emretti. Onları kuvvetlendirmeyi emretti. E ama sen bunları doğuruyorsun diyorlar. Bunları doğruyana lanet ediyorum ben diyorlar. Topluma sevgi bağlarını doğrayan adamlara lanet ediyorum. Veya bir topluma o dünyadaki sevgi bağlarını koparıyor. Bazıları var ya nokta nokta nokta nokta. O noktaları siz anlıyorsunuz da doldurun oraları. Oraları doldurun. Yoksa geçemezsiniz benden. Doçentlik alamazsınız. Demek ki o ayetle bu ayete cevap veriyoruz. Ya Rabbi sadece o sevgi bağlarını doğramak mıdır bu? Diye bir soru daha soracağız. Bu sadece o değil. Neresini diyor? Müminun suresinde diyor bak. Müminun suresinde buna cevap veriyor. Bir tane daha var diyor. Bak bir tane daha söyleyeyim sana. Öyle değil diyor. Ve inne hâzihi ummetukum ummeten vahid. Şu sizin toplumunuz bir tek toplumdu. Ve ene rabbukum. Ben de sizin Rabbinizim. Bu insanlar bir topluluktur. Ben de sizin Rabbinizim. Fettekûni. Bana saygı duyun. Fetekatta'u emrahum beynev. Aman lakin diyor. Aynı millet olmasına rağmen bu insanlar kendi dinlerini doğradılar diyor. Dini doğruyor adam ya dini. İşte bu dini doğrayana ben lanet ediyorum diyor Allah-u Teala. Buyurun hocalar dinleyin. Bu Hristiyanlar da dinlesin. Çekim yaptılar bana dün öbür gün. Star'da stüdyo 4'te verirlerse onu bilmiyorum verecekler mi? Orada söyledim. Bıraksınlar bizi dedim. Siz de dedim medya gelin. Hazreti İsa'yı yılbaşında Hazreti İsa'yı anlatalım size dedim ya anlatayım size. Hazreti İsa'nın doğumunu şarapla kutlanır mı dedim, içkiyle kutlanır mı, rakıyla kutlanır mı dedim. Yılbaşını soruyor bana yani helal mıdır haram mıdır lan. Hazreti İsa'yı madem doğum günüdür bizim de peygamberimizin doğum gününü kutluyoruz. Kutlu doğum haftası yapıyoruz. Hazreti İsa'ya ne yapalım, o da bizim peygamberimiz dedim ya. Bırakın ben Kur'an-ı Kerim'de anlatayım Hazreti İsa'nın olduğunu. Nasıl dünyaya geldiğini, nasıl yaptığını, işleri anlatalım, onun prensiplerini, onun vahiyini anlatalım. Rakiyle kutlamayın bir peygamberin doğuşunu. Efendim, şimdi demek ki sevgi bağlarını doğrayanlar, dini doğrayanlar. Biz hep doğruyoruz. Aldık bıçağı eline biz hocalar doğruyoruz. Durmadan kesiyor. Efendim. Ve yufsidûne fil ev. Yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya. Bozgunculuk yapanlar. Ulaike işte onlar. Lehum onlaradır. El lanetü lanet. Onlara lanet okuyorum diyor Allah-u Teala. Demek ki bu dünya insanlığının Allah'ın lanetine uğramasına sebep kim oldu? Kim oldu? Dünyada sevgi bağlarını kesenler. Kimse. Siz onu anlayın. Dinini doğrayanlar ve fesat çıkaranlar. Bunlar dünyayı Allah'ın lanetine götürmüşlerdir. Biraz daha açıklayamıyorum. Aslında açıklamak lazım ama işte olmuyor yani. Anladınız. Ve lehum suhudda. Lanet yetmez. Allah Teala diyor ki verdim hala. Yetmez. En kötü akıbet onları bekliyor. En kötü netice onları mahşere bekliyor. Devam ediyor Yüce Allah. Şimdi bu adamlar, bu adamların başka bir şeyini daha anlatacak. Allahu yebsutur rizka limen yeşâ'u ve yektir. Başka bir ayette bunu başka bir tarzda anlatıyor Allah Teala. Allah yebsutur rizka, rızkı yayar, ekonomik nimeti yayar, bilimsel nimeti yayar, limen yeşâ'u dilediğine, ve yekdiru daraltır, dilediğini de daraltır. Ve ferihu bil hayati dünya, o bol rızık verdikleri dünya hayatına şımardılar. Şımardılar. Ve men hayatü dünya fil ahireti illa meta. Ama şunu bilmelisiniz ki dünya hayatı ahiret hayatının yanında sadece bir metadır. Bir övüntüdür. Geçici bir faydalanmadır. Bir öğün yemek gibidir. Bir öğün yemek. Şimdi bu ayeti buraya niye koydu? Yani yukarıdaki ayetle bağlantısı nedir diye sorulabilir. O şu. Bu Allah'ın lanetine uğrayacak olan adamların dördüncü özelliğini veriyor burada. Şimdi bu adam Allah-u Teala diyor ki veririm ona diyor. İmtihan etmek için bol servet veririm ona diyor. Oo, hesabını bilmez diyor. Verdim servetin diyor. Der ki bu serveti ben kazandım. Ne Allah verdi. Allah. Allah benim beraber işe mi çalışıyor da verdim ha. Ben kazandım onu. Ne demek bu? Öyle bir şey var. Deyip de verdiğim nimetin kaynağını inkar eden adam diyor benim lanetime olacak. Halbuki şöyle bilmeliydi diyor. Bu rızkı veren de Allah, alan da Allah. Böyle demesi gerekirken Allah verdi bana rızkı. Ne demedi bana rızkı? Ne demedi? Ben kazandım bunları. Ben ekonomistim. Benim ekonomi bilgimle kazandım bunu. Der diyor. Oo, bunu iki yerde anlatıyor Kur'an'da. Başka yerler de var ama birisi Yasin-i Şerif'tedir. Ve izâ gîle lehum enfikû mimmâ razakakumullâhu gâlellezîne keferû lillezîne âmenû. اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَدَامَ Kafirlere dendiği zaman da şu fakire bak, teşvik edildiği zaman şu fakirle ilgilen, der ki diyor Allah-u Teala doyurmuyor mudur? Siz demiyor musunuz ki rızkı veren Allah diyor, doyursun onu bana ne? Böyle der diyor. Bu kafirin konuşmasıdır diyor. Bir Müslüman bunu konuşmaz. Bana ne? Çalışsın da bulsun. Ben Allah doyursun onu da. Demiyor musun siz rızkı veren Allah'tır? Enut'imu mellev yeşâ. Allah'ın doyuracağını ben mi doyuracağım der. Bir, ikincisini Kasas suresindedir. Karun'a gelmişler. Demişler ki ey Karun. Karun dünyanın en zengini. Bir bölük asker bile onun şeyini taşıyamaz. Hazine anahtarları böyle bir adam Karun. Dediler ona ki ya iyilik yap, dünyadan da nasibini unutma, ahiret için de iyilik yap dediler ona. O da dedi ki gâle innemâ vûtîtu alâ ilmini indî. Ya bu sebep bana verildi, benim indimdeki bilgiden dolayı ben ekonomistim, ben anlıyorum, ticaretten anlıyorum. Bu bilgimle ben kazandım bu serveti. Ne verdim dedi. Şöyle şey olur mu? Allah-u Teala diyor ki o arada bir takım ayetler var. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ. Bu laf üzerine diyor Allah-u Teala onu yerin dibine geçirdi ve ona hiç kimse yardım edecek, hiç kimse de kalmadı. Yani böyle bir söz, bu serveti ben kazandım. Efendim ben bilgimle kazandım. Ne demek iyilik yapmak? Demek diyor Karun'un işidir bu diyor. Bak siz böyle yapmayın, bizi eğitin ya. Müslümanları eğitin. Sakın ha, rızkın kaynağında Allah'ın olduğu inancını asla aklından çıkarma. İşte burada bunu açıklamak için götürmüş bu ayeti. Bak nerelerden getirdim ayeti, buraya monte ettik. Ha demek ki bir kimse kalkıp efendim rızkın Allah'tan gelmediğini söylerse bu adam lanetliktir. Bu adama kötü bir netice vardır. Ama şunu bilecek, biz insanlar şunu bileceğiz. Bir insana bol rızık vermişse Allah, o köşe dönmeler, moşe dönmeler var ya, var ya, onlar hiç seni enteres etmiyor. O devletin işi, ona engel olur. Seni hiç enteres etmiyor. Kimsenin malına diyor gözünü uzatmayacaksın diyor Allah-u Teala. İyi dinleyin ben, iyi dinleyin ben. Bunu Kur'an'da iki defa iki yerde peygamberimize söylüyor. Mesela aklıma gelen şu anda birisi Hicr suresinde olmalı, birisi Taha suresinin son sayfasında olmalı. İşte burada ben Hafız Zül hocama bir rahmet okuyayım, amin deyin. Hafız Zül hocam. Gönderelim biraz rahmet. Sakın ha ya Muhammed. Bunlar azıcık gecikmiyor mu yani? Azıcık. Neyse. Onu söyleyeyim. Peygamberim de diyor ki Yüce Rabbim. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَادًا زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının süsünü vermiş olduğum insanların malına gözünü uzatma. Gözünü uzatma. Değil konuşmak, değil dedikodusunu yapmak, gözünü uzatmayacaksın. Bunu önce Peygamberimize söylüyor. Hem de tehditle söylüyor, vurguyla söylüyor. Hem de tabii doğal olarak bize söylüyor bunu yani. Peygamber vefat etti, bu ayetin muhatabı biziz. Ama o adam şunu bilecek. Rızık Allah'tan geliyor, bizi imtihan etmek için kimi zaman rızkımızı daraltır, kimi zaman rızkımızı bollandırır. Bunu da Fecr suresine anlatıyor. Şimdi oraya gidemiyorum. İş bitti burada. Bekleyemediğimiz bu hafta bitti bak. Sayın Albay bitti bak. Yani. Efendim burada ne yapalım? Burada şunu diyelim. Ya Rabbi yukarıda belirtmiş olduğun 9 tane ameli yapmayı bize nasip eyle. Amin. Nasip eyle de bizi cennetine koy. Adın cennetine koy Ya Rabbi. Bizi bu anlaşmayı bozan, Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştirip kesen, yeryüzüne fesat çıkaran, nimetinin kaynağını unutan kullarından uzak eyle ya Rabbi. Onların lanetinden bizi uzak eyle ya Rabbi. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.